na juu ya sunna as-sahiha za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yote hayo tunayafahamu na tunapita kama walivyopita wema wetu waliotangulia. Kwa hakika mkusanyiko kama huu wenye malengo kama haya si kila mtu anaafikiwa. Akaweza kuhudhuria vikao kama hivi. Na si kila mtu anavitilia maanani na kuvitengea wakati. Si kila mmoja. Hii ni ikhtiyari khas min Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni uteule maalum kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawafikisha waja wake ambao anawapenda na kuwatakia kheri. Watu hukusanyika kwenye vikao mbalimbali, lakini kwa mambo ya kipuuzi, vikao vya siasa, vikao vya michezo ya laghau, vikao vya porojo, bali wengine hukusanyika kwenye vikao vya maasia makubwa na madogo, wakapoteza masaa mengi, umri ukamalizika bila shay, basi na chochote ambacho kitawafaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa jambo hili msilione kuwa ni dogo, mkaacha mambo yenu yote mkalitanguliza hili kwamba twende pongwe tukakae siku kumi au zaidi kwa ajili ya kujifunza dini. Mimi naamini mna mengi ya kufanya, lakini mmeyawacha mkatanguliza hili, na pengine kuna wenzenu wamepuuzia wakadharau wakaonyesha kutokujali. Kwa hakika aliyehudhuria kapata kheri na faida, aliyepuuzia akadharau amehasirika. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze ndugu zetu mbalimbali ambao bado hawajaona khairat za majalis za ilmu. يروي الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح من حديث الصحابي الجليل حافظ الصحابة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي على الصحيح المكنى بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atueleza kwamba hawajakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Almuradu biha almasajid, makusudio hapa ni misikiti. Ikawa watu hawa wanakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na wakidurusishana baina yao, huyu akamfunza huyu na yule akamfunza yule, wakipeana fawaid kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa ambao wamekaa kwenye mkusanyiko kama huu kwa malengo haya wana khairat na wana fawaid ambazo wazipata. Miongoni mwa khairat na fawaid ambazo huzipata watu hawa, kwanza wanashukiwa na utulivu wa Allah. Nazalat alayhim as-sakina, unawashukia wao utulivu, wanatulizwa katika imani yao, wanaepushwa na yale ya kuwafanya wawe na kalak, wawe na jaka la roho, roho zao haziwatangi, wanatulia katika dini yao, as-sakina. Lakini Allah anawafunika kwa rahma, na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanawazunguka na kuwazonga, hali ya kuwa wamewafunika na mbawa zao. Ya laha min khairat, ni kheri zilioje katika vikao kama hivi. Na hii ni sehemu tu ya faida za vikao vya ilmu, hususan idha uqidat fil masajid, hasa hasa mambo haya ya kielimu yatapokuwa yanasomeshwa na kuwekwa misikitini. Na kuna mengi mazuri yenye faida ambayo hupatikana kwenye vikao hivi, nanyi mwayajua. Nimeyataja haya kama ishara kwenye hayo mengine ambayo sijayataja, ili mpate thabati katika hichi ambacho mmekifanya, na kama kuna mwenye simanzi imuondoke, kwamba hujapoteza wewe, umepata wewe ambacho wengine hawajakipata. Ihris ala hifdhi wal mudawamati alayhi, cha muhimu kupia kwenye kukihifadhi hiki ambacho umekifanya na kudumu juu yake. Lakini baada ya kuyasema haya kama utangulizi kwenye muhadhara wetu huu, ili tufahamu vikao hivi na nafasi ya aina gani, jambo jingine ni kwamba katika wakati huu, kwa mujibu wa ratiba yetu, tuna muhadhara, na ratiba yaonyesha mimi nitakuwa na nyinyi katika mihadhara miwili. Muhadhara wa leo يوم الخميس 30 من جماد الآخرة لعام 1440 من الهجرة سكوي الخامس بعد العصر يتريه 30 جماد الآخرة مك 1440 هجرية أمبوني سوا سوا na tarehe 7 ya mwezi Machi mwaka 2019. Mada ambayo imeainishwa kwenye ratiba, tutazungumzia wasailul istifadati min al-ilm, njia, wasila za kupata faida kutokana na elimu. Mada hii ni mada nzito sana, kwa sababu inakielezea kitu kizito kwenye dini yetu. Kwa kweli hatuwezi kuipa mada hii haki yake kwa sababu kadhaa. Kwanza, ufupi na udhaifu wa elimu zetu. Mada hii ni pana, inahitaji elimu nyingi, khibra na mfano wa haya. Na wakiwatazama ahlul ilmu wanapozungumzia mlango huu wa elimu, maneno yao ni mengi na yamepea katika fasaha na elimu. Kwa hivyo tutazungumza sisi kwa kadri ya vile ambavyo Allah ametuwafikisha, lakini hatuwezi kutosha kwenye maudhui hii, hatutoshi. Lakini kingine ni uchache wa wakati, tumepewa mihadhara miwili peke yake, kwa hivyo hatuwezi kukunjuka kwa sababu ya muda. Kwa hivyo tutazungumza kwa kadri ya haja, kwa kupitia nukta muhimu na kwa maelezo mafupi tu ambayo tutaraji Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiq na azinyooshe ndimi zetu yafahamike maneno haya. Muhadhara wangu kwa kuufupisha kwa siku hizi mbili, siku ya leo na siku ya kesho yaumul jumua baada ya asr insha Allah ta'ala, nitauzungumza chini ya nukta kuu nne. النقطة الأولى, نقطة يا كوانزا أمبارتا ينغزيكت كمحاضرة هو ني سبب اختيارنا لهذا الموضوع في هذا الوقت. سبب يسيسك ويشاقوا موضوعه كن يوكته تنمنا سبب وسمنا تمكسانيكا سيسي فيجانا wanataaluma, vijana wachanga ambao jamii na taifa linawataraji. Kipi kimenisukuma kuizungumza mada hii katika wakati huu? Tutaliangalia hili. An-nukta thania, nukta ya pili katika muhadhara huu ni muqaddimatun hammatun tubayinu haqiqata lafdhi al-ilm indama yutlaqu fi nusus al-kitabi was-sunnah. Tutatazama muqaddim, tutatoa utangulizi wa muhimu sana, utangulizi ambao utabainisha uhakika watamko la ilmu, lafdhul ilm, ma hiya haqiqatu, ni upi uhakika wake na uhalisia wake, hasa hasa pale tamko hili linapotajwa kwa kuachiwa kwa itlaq kwenye maandiko ya kitabu na sunna. Hadhihi nukta. An-nuqtatu thalitha, nukta ya tatu katika muhadhara wetu, tutazungumzia bayanu fadli al-ilmi wal-ulama. Tutabainisha kwa kiasi fulani fadhila ya elimu na maulama, ili tuone nafasi ya ilmu katika Uislamu na nafasi walionayo wale walioibeba ilmu, al-ulama. النقطة الرابعة والأخيرة, نقطة ينّي أما يتكوّن ديو نقطة يكفّنغ محاضرة ويتو, يتقوسي ذكر عددا من الوسائل المعينة على الاستفادة من العلم. تتتاج إداد كذا ينجيّ ambazo ni zenye kusaidia juu ya kupata faida kutokana na elimu. Watu wengi wanatamani kuwa na elimu, wanaipenda elimu, lakini inawezekana baadhi wasiifikie elimu au wakatumia muda mrefu kwenye kusoma na kupata natija kidogo kwa sababu kukosea njia za kuifikia elimu. Kwa hivyo kwa munasaba wa kuwa sisi ni wanafunzi na tunaipenda elmu na tumeichagua elmu ndio kila kitu kwenye maisha yetu, tuambiane basi njia sahihi ambazo husaidia watu kupata faida kutokana na elmu. Nukta hizi nne zitakuwa ndio chemchemu ya muhadhara wetu, mazungumzo yetu yatakuwa yakizungukia hapa na tukijaribu kuzidadavua nukta hizi. Tuanze na nukta ya kwanza, sababu ikhtiyarina li hadha almawdhu, sababu ya kuichagua sisi, sababu ya sisi kuchagua maudhui hii. Tunaweza kufanya kama swali, tujiulize alafu tujibu. Limadha alhadithu ani ilmu? Kwa nini basi tunazungumzia kuhusiana na ilmu? Hakuna mengine ya kuzungumza. Alafu mbona mada hii imezungumzwa na wengi? Pana haja gani tena ya kuizungumza tena? Limadha alhadithu anil ilm? Kwa nini basi mazungumzo yafanyike kuhusiana na ilmu? Jawabu ni kwamba hunaka asbabun kathira dafa'ana ila alhadithi anil ilm. Kuna sababu nyingi sana ambazo zimetusukuma sisi kuizungumza ilmu. Lakini nitafupizika mimi na kutaja sababu mbili za msingi sana. Sababu ya kwanza ya kuihitari maudhui hii katika muda huu, na hii ni sababu ya msingi sana, i'lamul umma ala anna al-ismata al-mani'ata min ad-dhalali wal-idhlali innama hiya al-ilm wal-ulama. Sababu ya kwanza ya kuihitari maudhui hii, tunataka kufahamisha umma, tunaifahamisha jamii ya Waislamu hasa na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu dawa ya Kiislamu ni pana, inawaenea na kuwahusu watu wote. Kwa hivyo ni kufahamisha umma juu ya kwamba hakika kinga yenye kuzuilia kutokana na kupotea na kuwapoteza wengine, hakika si vinginevyo, kinga hiyo ni ilmu na ulama. Al-ismatu al-mani'a min ad-dhalali wal-idhlal innama hiya al-ilmu wal-ulama. Tunawafahamisha watu kwamba kinga ambayo inawazuia watu na kupotea wao wenyewe na kuwapoteza wengine ni ilmu na maulama. Na haya kayazungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawa Sheikhan rahmatullahi ta'ala alayhima min hadithi Abdullah ibn Amr رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. وجاء في بعض الروايات حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديثه عظيم يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كما ولفيتاج مشيخ وويلي البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما انا اسمع صحابه huyu nilimsikia mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam akisema hakika Allah subhanahu wa ta'ala hainyakui elimu haichukui elimu kwa kuinyakua kutoka kwenye vifua vya waja. La, huo sio utaratibu wake wa kuiondosha elimu. Yani mathalan watu walale wakiwa na maulama wao na tulabul ilmu, wakipambaukiwa asubuhi hakuna mwenye kujua kitu, wote wamekuwa majinga, hawakumbuki chochote katika ilmu. Allah haichukui ilmu kwa mtindo huo, lakini anaichukua elimu. Sikiliza maneno ya wazi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, lafdhun sarih wa qawlun sarih, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaichukua ilmu kwa kuwachukua maulama, anawaondosha na kuwafisha wale wenye ilmu. Hatta idha lam yubqi aliman, mpaka pale ambapo itafikia hajambakisha hata mwana wa chuoni mmoja, hakuna shekhi tena. Hapo sasa watajifanyia watu, watajitengenezea watu viongozi wajinga, watasimikwa katika viwanja vya elimu watu wasio na sifa, watu wajinga. Wajinga hawa wataulizwa mambo ya kielimu yale ambayo walikuwa wakiulizwa maulama ambao washakufa, washaondoshwa, nao kwa ujasiri mkubwa bila kuona haya watatoa fatawa pasi na elimu. Matokeo yake watapotea na watawapoteza wengine. Ndugu zangu, قد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. متوم صلى الله عليه وآله وسلم كزمز وازي وازي كوني حديثه أن اتخاذ الرؤوس الجهال لا يكون إلا بعد قبض العلماء. كوانبا كواسميك وجينغا كتك فيوانجا فيكيليم يموهيلي هليوي ila baada ya kuondoshwa maulama. Hii ndiyo mantuku alhadith. Hadithi imezungumza wazi kwamba wajinga hawatopata nafasi ila baada ya kuondoshwa maulama. Fadalla mafhumu alhadith, sasa imefahamisha ile mafhumu ya hadithi, ala anna wujuda alulama yamna'u ittikhadha ar-ru'us al-juhhal. Hadithi kwa mafhumu ukifahamu vizuri, baada ya kuwa umesikia ile mantuki yake, ni kwamba uwepo wa maulama unazuia kupata nafasi viongozi wajinga. Kwa hiyo maulama ndiyo kinga ya kuwazuilia watu kupata viongozi wajinga. Na maana yake ni kwamba uwepo huo, kwa kuwa utawazuia wajinga kuchukua nafasi za maulama, vile vile watu watakuwa wamezuilika na kuwauliza hao wajinga, kwa sababu hawahitajiki maulama wako, bali suala la kutoa fatawa basi na elimu litakuwa halipo kwa kuwa maulama wapo. Na mwisho wa siku itakuwa watu wamekingwa na kupotea wao na kuwapoteza wengine. Lakini maafa yanakuja pale ambapo maulama wameondoshwa, sasa hawapo, hakuna elimu. Hapa sasa wajinga watachukua nafasi, watakalia vile viti vya maulama, watavaa majoho ya maulama, na kitachofuatia wataulizwa maswali ambayo walikuwa kiulizwa ulama, nao watatua fatawa bila ya ilmu. Natija watapotea na watawapoteza wengine. Ndiyo tukasema elimu ni kinga kutokana na watu kupotea na kuwapoteza wengine, kwa sababu ilmu ni ile iliyobebwa na ulama. Wakiondoka maulama imeondoka elimu, kwa sababu ndivyo inavyoondoshwa ilmu. Barakallahu fikum. Hii ni sababu ya msingi sana iliyotupelekea kuizungumza mada hii. tusipokuwa makini kwenye jambo la ilmu tukalipuuzia, tukalifanya ni jambo la ziada baada ya mambo yetu mengine, kama kuna time imebaki huna la kufanya, ndio elimu ya dini, ikawa huu ndio utaratibu wetu na ndio maisha yetu, na jamii ikalelewa hivyo na ikaathirika na hili, hatuna salama. Na sisi kupotea, kuikosa njia ya haki, hatuna salama. Baya zaidi, inawezekana tukawapoteza na wengine, na ikawa ni dhima kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, kwa kuwa watatudai. Kwa masikitiko makubwa, hii sababu ya kwanza tu inatutaka sisi kulizungumza jambo la ilmu katika minasaba mbalimbali, tusichoke, iwe ndiyo kauli mbiu yetu, kwa kuwa haya aliyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika wakati tunaoishi sisi na katika miji yetu yanafanyika kwa kiasi kikubwa sana. Viatu vya maulama, viatu vya maulama pamoja na ukubwa wake, vijitu vyenye miguu midogo vinaminyana kuvivaa. Mara nyingine wajaza wanatia matambara, wanatia makaratasi kufidia ile space iliyoko, lakini bado viatu kubwa. Wapo wavaa bila haya. Katika miji yetu watu waliopewa ushehe ni hawa aliowataja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kiasi kikubwa. Ni kweli nchi zetu hizi za Afrika ya Mashariki inawezekana zina udhaifu wa kuweko na maulama. Basi daraja inayofuatia mambo ya kidini, wangepewa tulabul ilm almustafidun athabituna ala alkitabi wassunna wa ala salafia. Kwa uchache nafasi inayofuata mambo ya kidawa, mambo ya dini, yangesimamiwa na wanafunzi wa elimu waliostafidi ilmu kwa maulama, wanafunzi waliothibiti juu ya misingi ya kitabu na sunna. Ingelikuwa hii ndio nafasi yao katika miji ambayo haina hao maulama wakubwa. Lakini hata hawa tulabul ilm almustafidun wameikosa nafasi hii. Mambo ya kidini yamekaliwa na wajinga, na ndio maana kila siku tunasikia mambo ya kijinga yakizungumzwa na watu ambao wanaitwa mashehe zuran wakadhiba. Nyinyi ni mashahidi, wakati fulani katika nchi yetu hii wako baadhi wenye kuitwa mashehe walitoa fatwa ya funga ya sensa ili kuikomesha serikali ilipogomea yale maoni yao, tufunge. Aina hadha saum min kitabillah wa min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa aina hadha saum min amali salaf. Haya yalipita na watu walifunga, sijui mna kumbukumbu. Fatawa hizi walitoa wenye kuitwa mashehe, na hili halina ushahidi wote, wameamua tu. Nyinyi ni wanafunzi, mnasoma katika maskuli mbalimbali, mnazifahamu zile swala za tahajjud kwa jamaa katika shule za wanaharakati kwa lengo la mitihani, wakati wa ikhtibarat, kipindi cha mitihani, watu huamshwa wakaandaliwa maimamu kuswali tahajjud kwa ajili ya kuepesisha ile mitihani al-ikhtibarat fi al-madaris al-asriya. Min aina hadha? Lakini wenye kutoa fatawa hizi ni watu wenye kuitwa mashehe kwenye hizo taasisi, kwenye hayo mashule. Hayafanyiki haya? Lakini si ndio watu wenye kuitwa mashehe kwenye nchi hizi wenye kuwaaminisha watu kwa maandamano ni sehemu katika da'wa? bali ni njia mojawapo ya kuondosha dhulma. Na hawa wenye kuitwa mashaikh katika miji hii wakazungumza kwa hamasa na jazba, wakiuhamasisha Waislamu watoke barabarani kudai haki zao. Je, ni kweli almudhaharat ni sehemu katika da'wa? Almudhaharat ndio katika wasila, ni njia katika njia za kuondosha dhulma, ima dhulma inayofanywa na kundi fulani au na serikali? Kweli hao maulama wetu wakubwa hawayakubali mambo haya, na fatawa zao ziko wazi, na maandamano si njia za Kiislamu, ni mila za makafiri, bali wanataja mafasidi makubwa ambayo hupatikana kwenye maandamano. Sizungumzii maandamano ya wanasiasa ambao hawatazami dini, nazungumzia maandamano yenye kuhamasishwa kwa lugha ya dini na watu wenye vilemba na kanzu, na baadhi yao wakajaribu kusoma ayat na ahadith na kutaja visa vya urongo wakiuhamasisha Waislamu. Na huku chini huku tuona mashekhi wamesema, mashekhi washatoa fatawa hizo, watu wanaingia barabarani. Si katika nchi hizi kuna watu wasiojua elimu ya kisheria kabisa, hawajui elimu ya dini kabisa. Nikisema hivi ninakusudia kuna misingi. Mtu hajui kusoma Qur'ani, wala hajui misingi katika sunna, hajui aqida, hajui fiqh ya Kiislamu, hajasoma. Hata akizungumza ile lugha yake ile, wajua huyu si katika wasomi wa dini. Kama ni msomi ni kwenye mambo mengine. Maana Kiingereza kingi kwenye dini yetu hakina maana yoyote, hakina nafasi huko kwenye mambo ya tiba, kwenye utaalamu wa michicha huko na mambo mengine, pengine kina fursa. Dini yetu hii ina lugha yake na maandiko yake, yamekuja juu ya msingi wa lugha hiyo. Sasa wamuona mtu ni dai, ni shekhe, lakini hapati ile matini ile, kwamba huyu ni shekhe, huipati. Ni kama vile nyinyi mnavyowapima wale walimu wenu, wale maprofesa kule au madokta, unampima vile anavyofunguka, unajua hapa pana vitu, hupati ile ladha. Kuna watu ambao hawajui kabisa elimu ya sheria, lakini wamebobea, ni wabobezi katika kuisoma Biblia, na pengine wamehifadhi baadhi ya vipengele, wameitwa mashekhe kwenye nchi hizi, mashekhe wa Bible, weupe kwenye Qur'ani, weupe kwenye sunna. Bali usije ukawa challenge, usije ukawapelekea jambo la dini la kweli ambalo limethibiti kwenye sunna au kwenye Qur'ani, ikawa tu limeenda kombo kidogo na yale maslahi yao, unaweza ukawafanya watu wakakufuru, kwa sababu hawajui. Wakitoa aya za Qur'ani wanasoma kwenye tarjama ya Sheikh Saleh al-Farisi, hajui hata matini ya Qur'ani. Lakini kuna watu wamejivunia ushekhe katika nchi hizi kwa sababu ya utaalamu wa kuijua mistari ya Biblia na kuhifadhi Biblia. Ni mashekhe mpaka leo, na wakifika misikitini wanapewa fursa wazungumze, hajui aqida, hajui Qur'ani, hata swala yake ni matatizo. Ni nchi hizi, ni jamii hii ambayo imewapa dhamana baadhi ya watu wakaitwa maustadhi, wakaitwa waalimu, wakaitwa mashehe, wakapewa dhamana za kufundisha katika madaris, katika vyuo vyetu, wengine wakapewa dhamana za kuwa maimamu na makhatibu misikitini, bali wengine wakavikwa vyeo vya ushehe wa mtaa na ushehe wa kata kwa sababu tu ya uhodari wa kusoma milango ya barazanji katika maulidi na sauti nzuri za kuimba kasida, kadhalika sauti nzuri za kusoma zile nyiradi za watu wa muridi, na kule kuwa na kifua cha chuma kwamba mtu anajua kukohoa. Tunao mashekhe katika miji hii na kwenye nchi hizi, ushekhe wao ni hili, wanajua kusoma barazanji vizuri, wanajua kasaidi, wana sauti za kuimba. Wengine wanajua kuimbisha nyiradi zile za watu wa kadiria na matabaka yao. Kwa hilo tu wakapewa ushaji kwenye miji hii. Lakini hana historia ya kusoma, hajapitia misingi ya kusoma dini. Na haya mnayaona katika mitaa, kwenye baadhi ya madaris na walimu walioko, ambao jamii naona wale ni mashaikha na ni walimu wa dini. Mpaka mimi hujiuliza, hivi watu hasa wanatumia vipimo gani? Maana kuna baadhi ya madaris ukichunguza kwa makini utadhani vile ni vio vya sanaa. Maana shekhe wa madrasa hiyo hana anachokijua isipokuwa kuimba na kupiga ngoma, ngoma nyingi sana. Na haya ndio mavuno yao, kila msimu wanatoa wasanii kwa sababu ndicho wanachokijua. Lakini nyinyi hamjui katika jamii yetu kuna watu wamevikwa ushekhe kwa sababu tu ya usomaji wa ruqya. Wamejifunza baadhi ya ayat za ruqya kumtibia mtu aliyepata mas au aliyepata sihir, wakajua baadhi ya ayat za ruqya. Wengine wanabambanya bambanya, hata usomaji wao si sawa sawa. Kuna watu ni mashekhe humu kwa sababu ya utaalamu wa kutibia kwa ruqya au kuzijua dawa za mitishamba ambazo baadhi yao wamezipa jina la dawa za kisunna kwa uongo na kuwahadaa watu. Pana watu leo ni mashekhe kwa sababu ya mambo haya yote. Haya nilikuwa ninayazungumza kufafanua sababu hii ya kwanza, kwamba haya aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yametufika kwenye miji yetu. Wajinga kwa kiasi kikubwa wamepewa nafasi za maulama. Kwa nini? Kwa sababu miji haina elimu, watu wamepuuzia elimu, wasiokuwa watu wa elimu wamechukua nafasi hizi. Umma unapotezwa. Kwa hivyo, kwa sababu hii na mifano hii niliyotoa na mingi nimeiacha, tuna kila sababu ya kuizungumzia elimu kwa watu, ili watu waijue elimu na wawajue maulama, bali wawajue tulabu ilmu, na kupitia haya watafahamika wababaishaji na watu wajinga. Hawatupata nafasi sisi kutawalishiwa wajinga na tusihisi chochote, ni kwa sababu ya ujinga wetu. Sisi ni wajinga zaidi, yani hatuna ule wasifu kwa wale maamuma wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao Mtume alikuwa akiwaambia ana basharu mithlukum ansa kama tansaun fa idha nasitu fadhakiruni, mimi ni binadamu kama nyinyi, naweza nikasahau kama mnavyosahau. Nikisahau kitu kwenye swala nikumbusheni. Hatuna uwezo wa kumkumbusha imamu wetu akisahau kitu kwenye ibada zetu. Na utaona maajabu makubwa lau swala ikikosewa ikahitaji fikhi ya swala. Tunaona vituko vingi misikitini humu. Lau ikitokea imamu ametatizika, mwingine atafungua swala alafu ataanza kugomba, mambo gani sasa? Mana mara ya kwanza akakosea, mara ya pili sasa atoka achukue viatu vyake enda zake. Anaona ndio suluhisho, lakini mwenye fikhi anajua la kufanya. Sasa imamu hana fikhi, maamuma wake haona kabisa, ndio miji yetu kwa masikitiko makubwa.